Radio 1. Natasha Gibbs. Goedemiddag. Straks in de nieuwsbv zoomen we extra in op de ontwikkelingen in Duitsland. Hoe groot is het extreemrechtse netwerk dat een coup wilde plegen? Gisteren kwam de Bondsdag bijeen en werden de wapenvondsten en arrestaties van kopstukken besproken. Dat straks. Maar nu eerst. Toch nog een kleine verhoging van de kinderopvangtoeslag. Nu in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, die opslag gaat volgend jaar toch iets extra omhoog om de sterk stijgende kosten voor ouders voor kinderopvang te compenseren. Dat schrijft minister Van Gennep aan de Tweede Kamer. Ik ga erover praten met politiek verslaggever Roel Bolsius. Ja, Roel, waarom gaat het nu omhoog? Ja, omdat de tarieven in de kinderopvang meer stijgen dan dat de kinderopvangtoeslag steeg. En dat kwam door een verkeerde inschatting die gemaakt is over de inflatie. Die was toen ze het besluit namen over hoeveel hoger de kinderopvangtoeslag moest zijn, lager dan het in werkelijkheid was. Ook lager dan het moment dat de kinderopvangbedrijven hun tarieven gingen bepalen. Lang zei het kabinet dat het besluit al genomen was, dat daar niks aan veranderd kon worden. Nu is het toch overstag gegaan. En dat kwam ook omdat er signalen kwamen dat ouders vanwege de kosten overwogen om minder te gaan werken. En dat is in tijden van deze hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk niet het gewenste effect. Nee, hoe wordt er nu in de politiek op gereageerd? Ja, die vinden het fijn dat het kabinet toch overstag is gegaan. Een van de Kamerleden die consequent hier aandacht voor gevraagd heeft, Senna Matoeg van GroenLinks, laat weten dat ze blij is dat er eindelijk duidelijkheid is. Maar ze ziet ook de hoge inflatie nog steeds. Dus ze hoopt dat het kabinet ook volgend jaar de inflatie goed in de gaten houdt en dan opnieuw over de brug komt als het de kosten te hard stijgen. Ja, en hoe zijn de reacties bij ouderverenigingen? Ze zijn ook wel blij dat er nu iets meer tegemoetkoming komt. Aan de andere kant, ze zijn ook niet volledig enthousiast. Luister maar naar Jellesma van Boink. Fijn dat er een kleine tegemoetkoming is, maar voor veel ouders zal het echt nog onvoldoende zijn. En ik bepleit echt dat we nu een keer heel serieus naar die prijs gaan kijken. Want nu hebben we jaar op jaar uit hebben we deze rekening. Waarbij eigenlijk ouders zeggen, ik kom tekort. En wil ik nog wel gebruik maken van kinderopvang. Ja, hij zegt dat veel ouders tekort komen. En dat komt doordat, ja, het ligt er een beetje aan bij welke opvang je zit. Het ligt aan de tarieven van de opvang. Maar kinderopvangtoeslag, de tegemoetkoming, ja, die wordt begrensd bij een maximale uurprijs. En dat is €9,06. Maar veel bedrijven die hanteren een veel hoger tarief. In mijn geval bijvoorbeeld €11. En daar zit dan een verschil tussen dat je dan als ouder zelf moet betalen. Dus hij zegt, veel ouders, ja, die betalen alsnog heel veel aan kinderopvang. Ja, en die extra toeslag, hè, die erbij komt, gaat dat ook al vanaf 1 januari in? Nee, daar is iets meer tijd voor nodig voordat je het ook daadwerkelijk op de rekening ziet. Komende tijd krijg je nog de ongewijzigde kinderopvangtoeslag. Het ministerie gaat nu bekijken wanneer het in de systemen ingeregeld kan zijn. Als dat het geval is en je krijgt voor het eerst het hogere tarief, dan krijg je ook een nabetaling op je rekening. Dankjewel, Roel Bolsius. De Internationale Vakbond van Voetballers reageert geschokt op de veroordeling tot de doodstraf van een Iraanse profvoetballer. De 26-jarige Amir Nasser Azadani kreeg die straf na deelname aan anti-regeringsprotesten in Iran. De Spelersvakbond zegt ziek te zijn door de veroordeling. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat hebben het Europees Parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Wielrenner Mathieu van der Poel is in hoger beroep vrijgesproken van zijn aanvaring met twee tienermeisjes die lawaai maakten in een hotel in Australië. De rechter in hoger beroep noemt het gedrag van de meisjes irritant en provocerend. In Velzenbroek in Noord-Holland is een automobiliste vanochtend een kinderdagverblijf ingereden. Een moeder bracht haar kind weg, maar ze maakte een stuurfout en reed door de voordeur van het gebouw. De automobiliste raakte licht gewond. Het NOS-journaal. Op de WK kortebaanzwemmen in Melbourne zit de eerste dag erop. Er waren onder meer medaillekansen voor Marit Steenberg op de 200 meter wisselslag. Commentator Jeroen Guter. Ja, Jeroen, hoe heeft Steenberg het gedaan? Nou, ze heeft het heel goed gedaan. Ze is niet in de prijzen gevallen. Ze is uiteindelijk als vierde geëindigd in een wel razendsnelle race. En dat kondigde zich eigenlijk al eerder aan. Vannacht in de ochtend in Australië tijdens de series. Toen zwom Marit Steenberg al een nieuw Nederlands record. Een tijd van 2:06:01. Het oude Nederlands record dateerde van 2014. Gezwommen door Femke Heemskerk. Was 0,7 van een seconde langzamer. Ze was dus sneller vanochtend. En daar deed ze nog een schepje bovenop in die finale. Die uiteindelijk werd gewonnen door Kate Douglas, de Amerikaanse. Een tijd van 2:04:94. Dat betekent dat ze er bijna 2 seconden van af heeft gehaald van het oude Nederlands record. En dat is echt wel opzienbarend. Dat is razendsnel. En dat zegt ook iets over haar vorm. Ze is echt in topvorm afgereisd naar Australië. En nou ja, nu valt ze dan net buiten de prijzen. Maar ze gaat zeker nog wel een keer één of meerdere medailles pakken de komende week. Ja, want ze moest daarna ook nog in het pad, hè, voor de 4x100 meter vrije slag. Hoe deden de vrouwen het daarmee? Ja, daar was voor Steenbergen eigenlijk geen eer aan te behalen. Omdat Kim Bus, Kira Toussaint en Maaike de Waard niet in staat waren om Nederland in een goede positie te brengen. Maar uiteindelijk kwam Steenbergen nog wel in het water. En deed ze wat ze kon. Zwom ze Nederland naar een zevende plaats uiteindelijk. Nee, een vijfde plaats, herstel. Een vijfde plaats. Maar met name die splittijd van haar, die sprong in het oog. Ze was de op één na snelste van iedereen. Een splittijd, dus een vliegende start. Tijd van 50-91, dat is echt ongelooflijk goed. Was maar één vrouw sneller. Emma McKeon, de Australische, die was zelfs nog een seconde sneller bijna. En die loodste Australië naar het goud en ook nog eens een keer naar een nieuw wereldrecord. Maar goed, ook hier liet Steenbergen weer zien dat het heel goed is gesteld met haar vorm. De mannen overigens zwommen ook in de finale. Maar ja, die speelden geen rol van betekenis. Die werden uiteindelijk zevende, ruim achter Italië, dat ook een wereldrecord zwom. En krijgen we verder nog Nederlanders in finales? Nou, morgen zullen we in de finale van de 50 meter vlinderslag Maaike de Waard zien. Die ging als gedeeld vierde door naar de eindstrijd. En op de 100 meter rugslag wist Kira Toussaint zich ternauwernood te kwalificeren. Lijkt niet echt in topvorm te zijn, maar ze gaat als achtste door. Ze is in ieder geval in de finale en zoals de zwemmers altijd zeggen, if you got a lane, you got a chance. Dus ja, ze heeft kans op eremetaal, maar die kans is niet zo heel groot. Dankjewel, Jeroen Guter. In heel Nederland zijn vanochtend natuurijsbanen geopend. Bijvoorbeeld in de Lier in het Westland kan er sinds vanochtend vroeg worden geschaatst. En verslaggever Mark Hamer stond in Doorn langs de kant. Zo meneer, u zit al een beetje uit te puffen. Ja. Hoe was het weer? Het was fantastisch. Om 8 uur was ik hier op de baan, was het ijs nog zwart. En nu zit het zwart voor de mensen. Ja. Geweldig. Ja, was het lang geleden voor u? Nee hoor. Nee, ik schaats regelmatig op de Vechtsebaan in Utrecht. Dus, wat is er nou leuker hier dan? Nou, dit is gewoon in de vrije ruimte. Dat echt natuurreis is nog mooier op de plassen. Maar dit benadert het wel heel erg goed. Ja, het was wel mooi hè. Om 8 uur, toen was het nog donker. Het zonnetje kwam op en er waren een aantal fanatieke schaatsers die waren hier al. Dus we hebben lekker rondjes gereden. Ja, de maan was zelfs nog even te zien. Dat heb ik ook nog gezien, joh. Alleen, je moest even vroeg je bed uit. Ja, en nu krabbelen tussen de kinderen door. Ja, nu wordt het wel druk. Dus ik denk, nou, nog een paar rondjes, dan is het weer genoeg voor vandaag. Heeft u het heerlijke gevoel van de winter weer gehad in ieder geval? Ja, geweldig. Tot nu toe, hè? Want laten we hopen dat het nog langer blijft vriezen. Wat mij betreft mag het nog lang duren, hoor. En nog wat kouder dan. Hoi. Lekker aan het schaatsen? Ja. Voor het eerst? Vaker gedaan? Vaker gedaan. En, hoe is het? Ja, leuk. Ja, waarom is het leuk om hier dat vanochtend te doen? Ja, het is gewoon leuk omdat het weer eens een keer kan. De hele tijd heb ik niet gedaan en nu is het weer. Met wie ben je hier? Ja, met mijn vrienden en alweer. Al je vrienden meegenomen? Ja. En wanneer begint school dan? De juf die geeft hem gewoon vrij. Nee. Oh, oké. Okay. Voor schaatsen krijgen wordt er vrijgegeven. Kwart voor 10 beginnen. Oh, oké. Okay. We mochten van 9:15 tot 9:15 lekker schaatsen. Oh, dat mag hier in Doorn, mag je dan ja, even? De school zit hiernaast. Kijk, hier naar dokter. Ja? Dat is onze school, dus wij hebben vandaag natuurlijk ook, als wij uit ons ruim kijken, kunnen we de hele dag die schaatsen zien. Dus ja, dan mogen ze er wel even van meegenieten, toch? Okay, ja, zeker. Want u werkt op die school of ja, u bent de juf? Ja, oh, u bent zijn juf. De juf is, oh, daarom, ik dacht al. Ik ben de juf van 7-8, ja. En wanneer beginnen de lessen dan weer? 9:45. 9:45, dan gaan we weer starten. En dan met rode wangen in de klas. Inderdaad, en waarschijnlijk dromend uit het raam kijken naar de rest die nog wel schaat. Heel veel plezier. Zet hem nog even op, want ja, jullie moeten al bijna weer naar binnen. Nee hoor, nee. We hebben nog bijna een half uur. Oh, bijna een half uur. Nou, zet hem op. Ja, tuurlijk. Nou, huppakee, schaatsen dan. Gaan jullie. Hartstikke idee. Dag! En dat was Doorn. In Winterswijk is ook nog iets bijzonders gebeurd. Op de ijsbaan daar brak schaatser Bart Vreugdenheel vanochtend het uurrecord schaatsen op natuurijs. Hij legde in een uur ruim 36 kilometer af en brak daarmee een oud record uit 1949. Het is zonnig en er staat weinig wind. De temperatuur ligt vandaag rond het vriespunt. Vanavond en vannacht koelt het flink af. Het wordt -2 tot -5 graden. In het noorden is het -9. Kan het -9 worden. En morgen hetzelfde weerbeeld. Ja, Jolanda van der Velde, overal dus schaatsen op natuurijs. Nou heb ik begrepen dat jij je schaatsen hebt weggegeven. Heb je er spijt van? Nee. Nogmaals, ik heb liever skis onder mijn voeten dan die hele dunne ijzertjes. Want daar kan ik niet zo goed mee overweg. Oké, nou waar je wel heel goed mee overweg kunt, is de weg. Wat gebeurt er? Nou ja, je snapt het niet, maar er stond een auto in brand op de A27 van Breda naar Gorinchem. Die is inmiddels geblust en die wordt geborgen. Daardoor tussen Oosterhout en Nieuwendijk ongeveer een kwartier oponthoud. Je kan er alleen maar via de vluchtstrook langs. Ook de andere kant op geeft dat 5 à 10 minuten vertraging. Vanochtend vroeg was er een ernstig ongeluk op de N307, de weg Enkhuizen-Lelystad. Is nog steeds in beide richtingen dicht vanwege onderzoek. En ook een ernstig ongeluk tot slot op de N385, Stadskanaal Hoge Zand. De weg is voorlopig in beide richtingen afgesloten tussen Assen en Veendam. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Dit is de tijd van doen. Naast de goede zorgverzekering helpen we ook als je nieuwe gezonde gewoontes wilt proberen. ASR doet het. Ga voor een zorgverzekering van ASR of dit zo naar asr.nl/zorgverzekeringen. Bezoek Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Are you ready? 3, 2, 1. Top Gun Maverick landt binnenkort op Sky Showtime. Stream de beste films en exclusieve nieuwe series van wereldberoemde studio's. Jurassic Park, Minions, Yellowstone en Top Gun Maverick. Meld je vandaag nog aan en betaal de helft van de prijs voor altijd. Voor slechts €3,49 per maand. Maak van de feestdagen een filmfestijn. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV, inderdaad. Straks praat ik over de indrukwekkende voorstelling Songs for No One, waarin theatermaakster Nastaran Razawi telefoongesprekken met Iraanse jongeren verwerkte over opgroeien en vrijheid. Gesprekken die gezien de huidige situatie van demonstraties en vervolging in een nog scherper licht komen te staan. En je hoort natuurlijk ook onze druktemaker, dat is Marcel van Roosmalen vandaag, dat straks. Maar nu eerst het extreemrechtse Reichsbürger in Duitsland. De Nieuws BV. Want gisteren werd in de Duitse Bondsdag gepraat over de verijdelde staatsgreep van de rechtsextremistische Reichsbürgerbeweging. Bij tientallen leden werden er invallen gedaan. Hoe groot is het gevaar van rechtsextremisme in Duitsland? En moeten we ons in Nederland ook zorgen maken? Ik ga daarover praten met journalist Annette Bierschel. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Annette, wat is er gisteren in de Bondsdag precies besproken? Nou, wat er nu uitkwam eigenlijk, dat er steeds meer details bekend worden. Wij hebben dus nu, sinds gisteren hebben we gehoord dat er duidelijk veel meer geld ter beschikking was. Dat er meer wapens waren en dat er ook lijsten waren. Blijkbaar lijsten waren waar namen van politici op stonden die dan zogenoemde vijanden waren van die groepering. Mm. Ze hebben dus bijvoorbeeld gevonden of aanwijzingen dat die groep beschikte over goud. goud in Zwitserland, over goud in waarde, ter waarde van 6 miljoen euro. En wat ze ook hebben vastgesteld, dat ze bezig waren een kleine 300 bewapende groepen op te bouwen, zogenoemde heimatschutzcompagnieën. En deze groepen, die zouden ja zo'n soort militia, en die zouden dan vijanden aanhouden en executeren op de dag van de staatsgreep. Dus zo. Dat is allemaal heel akelig. Ja. Ja, en nog groter misschien dan verwacht was. Hebben we dit, absoluut, is dit onderschat? Ja. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Want eigenlijk afgelopen week, toen die eerste, de kern van de groep, 25 mensen, aangehouden werd, toen werd al gezegd dat die behoorlijk goed georganiseerd waren. En dat er ook de groep nog vrij groter zou zijn. Dus ik denk dat het al verwacht was. Maar ze hebben nu gevonden tientallen van verklaringen van mensen die zeiden dat ze sympathisanten zijn. En wordt verwacht dat er nog meer gevonden wordt? Ja, daar gaan we eigenlijk van uit. Dus de politie heeft ook al gezegd, en de recherche heeft gezegd, nou, dat er eigenlijk nieuwe aanhoudingen verwacht worden. Zo. Annette, beheerst dit nieuws ook Duitsland op dit moment? Nou, gisteren was het zeker weer een topthema, vandaag minder. En dan is het natuurlijk, ja, dat is dan is Duitsland dan ook weer heel vrij nuchter. En dan komt weer ander nieuws in het voorgrond. Dus Oekraïne, Europa, corruptieschandaal in Brussel. Nou. Je zegt nuchter of naïef misschien wel? Ja, dat is een moeilijke vraag. Nee, in dit geval zou ik zeggen nuchter. Want nu is wel iets van wat een grote deel van Duitsland zegt. Ja, dat is absoluut groot nieuws en dat moeten we super serieus nemen. Mm-hmm. Maar wat jij zegt met naïviteit. We weten uit het verleden dat juist de inlichtingendiensten en de veiligheidsdiensten, juist als het om rechtsextremistische gevaar, dat ze echt op dat oog blind zijn geweest. En dus heel vaak kijken naar terrorismegevaar van links of islamitisch. Terreur hebben dat of niet serieus genomen of ook gebagatelliseerd. En dat is heel lang ook met de Reichsbürger zo geweest, dat gewoon gezegd werd, dat zijn onnozele gekken. Kijk, dat is een beweging die beweert dat de Bondsrepubliek eigenlijk niet bestaat en willen terug naar het keizerrijk van 1871. Nou, en een van de leidinggevende figuren van hun is een prins Heinrich der 13. Nou ja, als je dat alles hoort, dan moet je bijna lachen. Ja. En nu blijkt het toch dat die plannen zo ver gevorderd waren en dat ze zo goed georganiseerd waren en zo goede connecties hadden, dat je kon zeggen, nou, je moet het zeker niet bagatelliseren. En ik denk, de tijd van de naïviteit is voorbij. Ja. Ja, je zegt goede connecties, er zit een prins in, hè? Als we het even zo horen. Ja, maar wat voor personen zitten nog meer in die Reichsbürgerbeweging? Ja, en dat is dus heel, heel verrassend. Hè? Dat is ook nieuw, want die kern van de groep, dat zijn dus juristen geweest. Daar zaten artsen bij, daar zat een rechter bij. Daar zaten vroegere officieren van het leger bij. Dus dat waren mensen met contacten, mensen met geld en de gegoede burgerij, zou je kunnen zeggen. En daaromheen heb je dus een beweging van rechtsextremisten. Daarvan heb je complotdenkers, die corona-beweging, dus de Wappies, die heette dan in Duitsland die Querdenker. Dat is dus een hele grote groep van mensen die wellicht te porren waren voor dit idee. Kunnen we een vergelijking trekken met QAnon bijvoorbeeld in Amerika, de bestorming van het Capitool? Nou, je ziet steeds meer dat een soort van globale invloed eigenlijk is. Zo'n beweging is niet meer alleen nationaal. En absoluut kun je parallel zien. En dat er ook ideeën die in Amerika waren van de bestorming van het Capitool, QAnon in Amerika. Dat absoluut ook in Duitsland een voedingsbodem heeft gevonden. Laten we het ook weer even dichter bij huis trekken dan. Kan dit ook in Nederland? Nou, wat bekend is van de cijfers, is dat ze in Duitsland zeggen, is het veel zijn veel meer mensen. Dus er wordt ook gezegd, nou, die Reichsbürger zelf hebben aanhang van iets van 21.000 mensen. In Nederland zeggen de inlichtingendiensten, nou, ze gaan ervan uit dat er een paar honderd mensen zijn die ook echt bereid zijn tot geweld. Maar wat we dus in de afgelopen tijd natuurlijk hebben gezien, hoe snel ook in Nederland de vlam in de pan kan schieten. We hebben dat gezien bij de coronarellen. Dat was toch ongekend, wat hier net als een brand opeens over het land ging. We hebben het gezien bij die gewelddadige protesten van de boeren. En dan heb je anders, dus ik ben geen expert om te zeggen, oh, dat kan een staatsgreep dreigt in Nederland. Nee, dat zou ik nooit zeggen. Maar inderdaad, wat we kunnen zien, is dat er toch een onvrede, onrust in de bevolking is. Dat is in Nederland zo, het is in Duitsland zo. En dus het is absoluut iets om serieus te nemen. Ja, maar kun je je ook voorstellen dat in Nederland infiltratie van extreme rechts bij de politie en het leger gebeurt? Zoals in Duitsland dus. Ik denk wat wij weten in Duitsland. In Duitsland weten we dat. En ik denk dat dat ook voor Nederland geldt. Dat er zeker sinds de afschaffing van de dienstplicht. Dat er iets is, een fascinatie uitgaat van wapens, uniformen. Wellicht ook een autoritaire of hiërarchische structuur. Mm-hmm. Die wellicht aantrekkelijker is voor mensen met zulke denkbeelden. Ze zijn inmiddels wel onderschept door de inlichtingendienst. Geeft dat vertrouwen dat het goed afloopt? Nou ja, je zou het kunnen zeggen, inderdaad, ze zaten er bovenop. Die groep die was bezig, nu een jaar was die blijkbaar bezig. En ze hebben dat een paar maanden sinds het voorjaar hebben ze die gevolgd. Het geeft vertrouwen. Maar goed, ik ben dan ook weer zo dat ik zeg, nou liever, we weten nog helemaal niet hoe ver ze eigenlijk het leger en de politie hebben geïnfiltreerd. Ja, het onderzoek Ik ben voorzichtig. Oké, okay, goed. Voorzichtig positief. Prima. Annette Bierschel, dankjewel. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Hey, wie herinnert zich nog die mooie jongen die met zijn spijkerbroek aan in bad ging zitten? Daar zou je broek beter van gaan zitten in bad. Nick Kamen was dat. Kun je nagaan hoe lekker de broek zit die nu geveild is voor meer dan 100.000 euro. Die heeft dus sinds 1857 in een gezonken schip gelegen. Door experts bestempeld tot oudste spijkerbroek op aarde. Nog altijd in de mode natuurlijk die dingen. En ook al decennia bezongen. Blue jeans and moonbeams, Mondays and moonbeams, blue jeans and moonbeams. Baby makes a blue jean, yeah, she makes a blue jean. Talk. I'd much rather be forever in blue jeans, babe. Nou, je hoorde Captain Beefheart, Dr. Hook, Neil Diamond, liedjes van zo'n 40, 50 jaar oud. Maar het kan nog veel ouder. Dit lied lag jaren in een scheepswrak op de bodem van het IJsselmeer uit 1959, de Four Joes. Je bent zo leuk in je spijkerbroek, vlot in je spijkerbroek, mooi in je spijkerbroek, lief in je spijkerbroek, knap in je spijkerbroek, groot in je spijkerbroek. Ja, er zijn trouwens mensen die beweren dat een spijkerbroek van invloed is op je zangkunsten. Henk Spaandels, Gerard Joling, jij hoorde het. Opvallend trouwens dat het meestal mannen zijn die over spijkerbroeken zingen. Maar natuurlijk hebben we een uitzondering op deze regel gevonden. Blue Jeans van Lana Del Rey. Fresh to death and sick as cancer. You were so drunk, but I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean, and love hurts. But I still remember that day we met in December. Oh, baby, I will love you till the end of time. I would wait a million years. Come Den Haag. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar het antwoord op een politieke luisteraarsvraag. En deze week ging onze eigen politiek redacteur Sandrine Telloze langs bij maar liefst twee Tweede Kamerleden. Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Joost Sneller van D66. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Hoi, ik ben Lotte uit Amsterdam en ik heb een vraag. Wat is het kabinetsstandpunt over drugsbeleid? In het huidige kabinet zitten mensen van de VVD, D66, het CDA en de ChristenUnie. En laat drugs nou net een onderwerp zijn waar ze het totaal niet over eens zijn. Hoe lossen ze dat nou op? Ik ga langs bij Mirjam Bikker van de ChristenUnie en Joost Sneller van D66. Mevrouw Bikker, kunt u in 3 zinnen uitleggen waar drugsbeleid van de ChristenUnie over gaat? Jazeker, drugs zijn super slecht voor je. Dus daarom willen wij echt zorgen dat zo min mogelijk mensen eraan verslaafd raken. Want jongeren moeten zo gezond mogelijk opgroeien. En drugs subsidiëren eigenlijk de criminaliteit. En daarom ben ik ook echt voor een stevige aanpak van die criminaliteit. Want we zien in ons land wat voor verwoestende gevolgen dat heeft. En hoe zit dat met het drugsbeleid van D66? Mensen zullen altijd drugs gebruiken. Dus we moeten zorgen dat we een realistisch drugsbeleid hebben, zodat we voorkomen dat er gezondheidsschade is en dat we de veiligheid van Nederland zo goed mogelijk bevorderen. En ik denk dat verbieden en dan hopen dat het weggaat, dat dat niet werkt. Dat het ook een beetje naïef is. En dat we juist moeten kijken hoe kunnen we nou in de wetenschap dat mensen altijd drugs zullen gebruiken, zorgen dat we de volksgezondheid zo goed mogelijk beschermen. En dat we niet de criminelen blijven sponsoren door dit in een illegaal circuit te houden. En nou zit u in een coalitie met meerdere partijen, onder andere met de ChristenUnie. Daar hoorden we net ook al wat over. Hoeveel van de standpunten die u heeft, kunt u dan in zo'n coalitie kwijt? Ik kan heel veel van mijn standpunten kwijt in deze coalitie. Ik krijg er alleen niet altijd evenveel steun voor bij mijn coalitiepartners. Want wij hebben toch op een aantal van dit soort onderwerpen een tegengestelde visie. En wat is er van bijvoorbeeld in het coalitieakkoord terechtgekomen? Nou, bijvoorbeeld dat we een staatscommissie instellen over MDMA-ecstasy. Om daar ook weer vanuit een wetenschappelijk perspectief en vanuit verschillende invalshoeken door experts naar te laten kijken. D66 wil een staatscommissie instellen die gaat kijken hoe het Nederlandse drugsbeleid gemoderniseerd kan worden. Bij de ChristenUnie pakken ze graag andere onderwerpen uit het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord wordt echt stevig ingezet op dat terugdringen van verslavingen. Er komt een rapporteur verslavingen. Straffen gaan omhoog voor zware drugscriminelen. We pakken echt die criminaliteit stevig aan. En daar ben ik heel blij mee, want dat is hard nodig. En nou is, als we ook Joost Sneller horen, dan denken jullie natuurlijk anders over drugsbeleid. Hoe lastig is dat? Nou, dat is natuurlijk ingewikkeld, want ik heb mijn idealen. Ik wil zoveel mogelijk jongeren echt voorkomen dat ze verslaafd raken aan drugs. En daarom moet je ze niet normaliseren. Nou, daar hebben we met D66 dan een stevig gesprek over. Die zijn wat meer van het gedogen. Terwijl ik zeg, alsjeblieft, normaliseer nou niet. En dan kom je tot afspraken. En sommige afspraken ben ik blij mee. Bijvoorbeeld het lachgasverbod, wat toch gelukt is. De politie is blij dat het kabinet het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbiedt. Met het verbod kan de politie makkelijker optreden. En is het dan ook zoiets dat u denkt, nou, een paar dingen schuiven we vooruit? Dat doen we over 4 jaar wel, als deze kabinetsperiode voorbij is? Nou, wat je wel ziet is dat je probeert maatregelen die je zelf niet prettig vindt. Dat je kijkt, kunnen we die in ieder geval tijdelijk maken? Nou, ik denk dat we allemaal steeds kijken. Wat van onze standpunten kunnen we nou aan de meerderheid helpen? Tegelijkertijd binnen de afspraken die je maakt samen. Maar dat wil niet zeggen dat de discussie stilstaat. En baalt u daar dan iets van, dat uw coalitiegenoten een beetje dwars zitten? Ja, en zij andersom ook, hè? Dus dat weten we ook van elkaar. Dus dan moet je ook, denk ik, niet. Dat hoort er ook bij. Dat is ook het goede van een democratie. Dus ja, ik baal. Het vuurt me aan. Dan ga ik nog wel harder tekeer om te proberen toch iets voor elkaar te krijgen. Ja, van mij hadden we meteen per morgen, of liever nog per gisteren, de hele cannabisketen kunnen reguleren. Maar ja, daarvoor zit je inderdaad in Nederland compromissenland. Er zijn er een aantal partijen die, laat ik zeggen, nog niet zo ver zijn. Dus je blijft de ChristenUnie over proberen te overtuigen? Zeker. Ja, heb jij nou ook een vraag aan Den Haag? Stuur hem eventjes via de Radio 1-app of een mail naar de Nieuwsbv Politiek. Allemaal aan elkaar, apenstaartje, bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug hier op de radio. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Kolencentrales, intensieve veeteelt, houtkachels. Op allerlei manieren wordt onze lucht ernstig vervuild. Met veel zieken en sterfgevallen tot gevolg. Serieus. In Den Haag wordt er vandaag over gedebatteerd. En straks meer hierover in de Nieuwsbv. Veel kinderen hebben last van die vieze lucht. Maar er is ook een vorm van luchtvervuiling waar ze enorm om kunnen lachen. Wat deed je daar, Bert? Ja, ik liet een windje. Wat een stank, zeg. Ja, maar ik kon er niks aan doen. Het ging vanzelf. Dan kun jij stinken, Bert. Ja, ik doe het raam wel even open. Dan kan dat windje van jou eruit. Ja, ik deed heus niet expres, hoor. Het kwam onverwacht. Zo, ga ermee uit, windje. Windje van Bert, ga ermee uit. Wat een lawaai, hè, buiten. Lekker, wat een lawaai. Het is lucht. Ja. O, kijk eens. Daar komen Kermit en Grover weer aan. Oh. Kermit, Kermit. Bert heeft een windje gelaten. NPO Radio 1. Nu naar het echte nieuws, het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Het tekort aan leraren in het basisonderwijs neemt nog steeds toe. Volgens de ministers Wiersma en Dijkgraaf zijn 9700 arbeidsplaatsen niet vervuld. Het komt neer op een tekort van 9,5%. Dat is iets hoger dan vorig jaar. De onderwijsministers verwachten dat de tekorten de komende jaren iets afnemen en daarna juist weer stijgen. De kinderopvangtoeslag gaat volgend jaar toch extra omhoog om de hoge kosten te compenseren. De toeslag ging al omhoog per 1 januari, maar dat was niet genoeg omdat die verhoging was gebaseerd op oude inflatiecijfers. De nieuwe toeslag houdt meer rekening met de hogere inflatie. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat hebben het Europees Parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. En de Internationale Vakbond van Voetballers reageert geschokt op de veroordeling tot de doodstraf van een Iraanse profvoetballer. De 26-jarige Amir Nasser Azadani kreeg die straf na deelname aan anti-regeringsprotesten in Iran. De spelersvakbond zegt ziek te zijn door die veroordeling. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Marcel van Roosmalen. Het nieuws van de dag kwam uit het Noord-Hollands Dagblad. Cacaofabriek Olam in Koog aan de Zaan mengt al jaren grote hoeveelheden giftig ammoniak met gemalen cacaobonen om de beroemde Oreo-koekjes zwart te maken. De fabriek heeft dit jarenlang geheim weten te houden, hoewel de overheid er wel van wist. Ik eet zelf geen Oreo-koekjes. Ik vond ze altijd al goor, dus ik ben geen slachtoffer. Maar het gaat natuurlijk om het laatste deel van de zin. De overheid wist ervan en deed niets. Onze overheid doet liever niets dan iets. Ze hebben al genoeg aan het hoofd. Niets lukt meer. Al hun falen lekt uit. En ze zijn trots op de verkeerde dingen. Zondagochtend zag ik minister Rob Jetten van D66 meekakelen bij WNL op zondag. Hij liet 2 kerncentrales bouwen. Hij liet zijn baardje groeien, omdat hij in de veronderstelling verkeert dat dit geluk brengt voor Marokko, zijn favoriete voetbalelftal. En hij was berenkrot trots, omdat Nederland wereldwijd op nummer 1 staat in de ranglijst Zon op Dak. Nergens ter wereld liggen per hoofd van de bevolking zoveel zonnepanelen op daken als bij ons. Op een rare manier profiteert het milieu zo heel slim van de opwarming van de aarde. Zoals ook cacaofabriek Olam heel slim van zijn giftige afvalstoffen afkomt. Laat ze gewoon opeten door je klanten. Je moet D66'er zijn om er blij van te worden. Ik weet natuurlijk niet of het D66-ambtenaren zijn die het giftige ammoniak in Oreo-koekjes door de vingers zagen, maar ik denk het wel. Natuurlijk waren het D66'ers. En als het geen D66'ers waren, hadden het D66'ers kunnen zijn. Voedsel dat op D66 lijkt, wentelteefjes, oud brood opnieuw opbakken en dat presenteren als een lekkernij. Vertegenwoordigers van D66 waren in eerste instantie ook heel enthousiast voor het idee om bomen te kappen en te versnipperen om zo de natuur een handje te helpen. Je ziet het ook bij de NS, waar ze met Wouter Koolmees inmiddels toe zijn aan hun zoveelste NS-topman. Het ziet er naar uit dat hij het levenswerk van zijn partijgenoot Roger van Bokstel, de spoorwegen helemaal kapot maken, gaat realiseren. De eerste maatregelen mogen er zijn. De kaartjes worden duurder, er gaan minder treinen rijden en in de treinen die nog wel rijden is een zitplaats niet langer gegarandeerd. Alles om iedereen de auto in te schoppen. Iets waar D66 heel erg op tegen is. D66 is op een rare manier heel erg wereldvreemd. Als we niet allemaal slachtoffer van zouden zijn, zou je erom kunnen lachen. De onbetaalbare energierekening wordt aangegrepen om over de rug van de burgers het eigen gelijk te halen. Nog nooit loonde het zo erg om het eigen huis te verduurzamen. Dank voor dit inzicht. Ik word moe van D66, van hun zorgelijke gezichten, hun kleding, hun soepjurken, hun vergezichten, hun taalgebruik, hun vieze eten, hun haren, hun landgoederen, hun excuses. Als ik lees dat minister Ollongren van D66 de krijgsmacht de toekomst inleidt, word ik bang. Alle ministers van D66 hebben een vlekje. Ze doen nooit iets fout en als ze wel iets fout doen, gaan ze meteen op de grond liggen en zeggen ze dat ze het voortaan anders willen doen. Niet voor zichzelf, niet voor ons, maar voor de wereld. Ik weet heus wel dat er op dit moment brave D66 mensen voor de radio zitten en dat die dan denken, waar hebben uitgerekend wij dit aan verdiend? Wij doen zo ons best, waarom wij? Nou, daarom. En omdat het koud is. En omdat de verwarming van jullie een paar graadjes lager moet. En omdat de treinen niet rijden. En de vliegtuigen nog wel steeds vliegen. En nog om heel veel andere dingen. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Twitter. Songs for No One, dat is de titel van de theatervoorstelling van Nastaran Razavi Khorasani. En vertelt over de onzichtbare levens van twee jonge kinderen in de streng islamitische samenleving van Iran. Deze week speelt zij haar laatste voorstellingen, die zij al in 2019 maakte. Maar die vandaag de dag eigenlijk actueler dan ooit zijn. Welkom Nastaran. Hey, dank je. Goed dat je er bent. In 2019 begon jij met de voorstelling Songs for No One, zoals het heet. Kun je kort uitleggen waar deze voorstelling over gaat? Ja, in de voorstelling interview ik twee kinderen uit Iran. Een jongen van 13 en een meisje van 11. En ik stel hen vragen over hun leven daar, over hun hobby's, hun wensen, hun idols. En ook over het leven in een islamitisch regime. Mm. En dat is eigenlijk de hele basis van de voorstelling. En ik heb ook liedjes geschreven in het Farsi en we zingen ook samen. Jullie hebben gesprekken, jullie zingen samen, ja. En jullie hebben het over allerlei onderwerpen. Waarom wilde je per se twee kinderen in je voorstelling? Ik was altijd... Als ik in Iran ben, dan ben ik altijd zo verbaasd over hoeveel die kinderen weten en hoe ver ze eigenlijk al zijn. Excuus. Ja, hoe slim en leuk en grappig ze zijn. Maar, en hoeveel ze eigenlijk al weten over de politieke status van een land. Zou je kunnen stellen dat ze vroeg wijs zijn? Ja, zeker. Ja. Ze worden geconfronteerd. Kijk, ik kom daar, dus ik zie het met mijn eigen ogen hoe het regime invloed heeft op hen. En op hun zijn. Op welke manier heeft dat, los van wat je nu beschrijft, vroeg wijs zijn, dus vroeg al veel weten van de politiek, op wat voor meer manieren heeft dat invloed op hun gedrag? Hoe ik ook op het concept ben gekomen, was ook doordat ik met mijn dochter in Iran was, die toen 2,5 jaar oud was, en zij met haar leeftijdsgenoten aan het spelen was. En ik naar haar keek van een afstand, of naar hen keek van een afstand. En ik in hun lichaamstaal, mm-hmm, kon ik zien dat mijn dochter in vrijheid was opgegroeid en die kinderen niet. Er was iets aan de manier waarop mijn dochter ruimte nam of zich vrij voelde. Dat was in het lichaam was zat dat. Maar dat is misschien een beetje abstract en vaag. En misschien zie je dat als je alleen kunstenaar bent. Ik vind dat je het best wel goed beschrijft. Want als je dat dan ziet al in het spelen van kinderen, in de manier waarop ze zich bewegen, vrijer of geslotener, of hoe je het beschrijven wil. Dat doet toch wel iets met een ouder, toch, als je daar naar kijkt? Zeker, ontzettend. Wat denk jij dan? Ja, het doet pijn ergens. Je denkt, wat is nou het verschil tussen hen? Mm. En tegelijkertijd praat je met hen en dan ineens komen daar woorden uit en zinnen en filosofische gedachten. En dan denk je, Ik wil niet de enige zijn die dit hoort. Iedereen moet dit horen. Nou, en iedereen kan het nu horen, want je hebt die gesprekken tussen twee Iraanse kinderen, heb je natuurlijk ook gewoon in je voorstelling. Laten we heel even luisteren naar hoe dat klinkt. بیشتر باز من توضیح بدی آزادی واسه تو چیه؟ آزادی واسه من اینه که اول از همه به مقنعه یا حجاب نداشته باشیم، دو به خانوما آزادی بیشتری بدم. مثلا تو ایران هیچ کس Nassaran, ik zie je echt van oor tot oor lachen. Als je naar de radio luistert, kun je dat niet zien, maar dan moet ik toch even beschrijven. Wat wordt hier gezegd? Zij zegt dat ze... Ik vraag aan haar, wat betekent vrijheid voor jou? En zij zegt, ten eerste dat wij vrouwen zonder hijab op straat mogen lopen. Dat wordt er gezegd. Ze klinkt vrolijk. Wat zeg je? Dat je er op straat kunt lopen. Ja. Ze klinkt vrolijk en opgewekt. Ja. Ik moet ook lachen, omdat zij is geweldig. Maar ook, ik dacht ineens, ik moet haar natuurlijk wel laten weten dat ze op de Nederlandse radio is. Hoe is dat eigenlijk, het contact tussen jou en deze kinderen? Want het is al 2 jaar geleden, hè, dat deze voorstelling op poot is gezet. Ja, of iets korter. Maar 2 jaar geleden zijn we begonnen met praten. En ja, dat contact, dat is er. Ja, en waar hebben jullie het dan over? Ik heb ze natuurlijk, toen we in première gingen, het regende sterren en we wonnen allerlei prijzen. En natuurlijk heb ik hen dat verteld. En dat was ook wel, dat vonden ze heel leuk. Mm-hmm. Maar daarna ging het ook al heel snel weer over hun dagelijkse levens. Ja. Ze zijn ontzettend blij met hoe het is gegaan hier. Ja, maar inmiddels zijn er heel veel dingen veel erger geworden. 2022, protesterende Iraniërs al 3 maanden lang met gevaar voor eigen leven. Ja. Tegen dus het regime na de dood van Mahsa Amini. Laten we even luisteren. In Iran is de dood van Mahsa Amini herdacht. Zij kwam 40 dagen geleden om het leven nadat ze door de moraalpolitie was gearresteerd. Amini's death after being taken into the custody of the morality police last week has sparked unprecedented protests. Mensen gaan de straat op om te laten zien dat ze het niet eens zijn met de politie en met de strenge regels in het land. These are the videos Iran doesn't want you to see. Police firing in the streets. Women cutting their hair, burning hijabs in rage, students demonstrations. Dat gebeurde bijna 3 maanden terug en sindsdien zijn er wel iedere dag protesten. Ja, iedere dag protesten sindsdien. Heb je het hier met de kinderen ook over? Nee. Nee, dat is... Het is niet het moment om nu ook via de telefoon over politieke dingen te praten met Iran. Omdat het gevaarlijk is? Ja, omdat het gevaarlijk is. Omdat ik hen. Ik zou hen nu niet in gevaar. Nee. Nee, het wordt nu sterk afgeraden om het daarover te hebben. Okay. Je hebt het er niet over. Dus je hebt het niet met die kinderen over. Maar je zit wel met dit nieuws. Jij zit hier in Nederland. Hoe ga je hiermee om? Ja. Zelf? Hoe ga ik ermee om? Ik moet ermee dealen en dus ik probeer een stem te zijn. Ik probeer een bewustzijn te creëren bij mijn volgers op Instagram. Ik ga naar demonstraties. We zijn op dit moment aan het toeren met de voorstelling. En we hebben rondom de voorstelling ook een randprogramma georganiseerd. Waar het gaat over wat er nu gebeurt in Iran en wat de mensen nu kunnen doen. Mm-hmm. Meer kan ik niet doen. Ik ben de hele dag op social media nieuws aan het lezen en nieuws aan het delen. Consumeert dit je? Vreet dit je op? Ja, het begint nu. Ik denk, het is de afgelopen weken begint het echt langzamerhand echt onder mijn huid te kruipen. En zeker. Het is je staat van zijn is eigenlijk een soort alsof je in een psychologische thriller bent de hele tijd. Dat is een beetje... Nou ja, daar zeg je het best wel goed, in een psychologische thriller. Want daar zit ook een machteloosheid, lijkt mij, in. Zeker na het nieuws van de afgelopen dagen. 2 jonge mensen geëxecuteerd. Het regime lijkt ook echt nergens voor terug te deinzen. Voelt het ook zo machteloos dan? Ja, ik heb niet zoveel zin om daarin te zitten. Of in dat gevoel. Want dan wordt het echt heel zwaar. En dan wordt het ook bijna een beetje narcistisch. Of ik weet niet. Het gaat om een groter verhaal. En Ik ben niet in Iran, maar ik kan vanuit hier wel iets betekenen. Ja. En dat probeer ik te doen in zoverre dat kan, ja. Binnen in mijn bereik. Zou je kunnen stellen dat, hè, want het is absoluut dapper dat zoveel jonge mensen de straat op gaan. En nou, niet alleen jonge mensen, maar van alles en nog wat gaat de straat op met gevaar voor eigen leven. Zou je kunnen stellen dat Iran door naar al deze ontwikkelingen toch in zekere zin ook nog steeds veranderd is? Dat Iran veranderd is. Kijk, het is niet dat er dat de protesten in Iran is een land van verzet. Altijd al geweest. Ja, of altijd. Of als ze het nodig vonden om in een beweging te komen, dan kwam het volk in beweging. Mm-hmm. Dus dat is ons niet onbekend. Ik denk nu dat de situatie nu in Iran nog niet is veranderd. Ik denk wel dat er mensen zijn in beweging en mensen zijn weer aan het roepen. En er is iets wel aan het feit dat de vrouwen deze revolutie of protest zijn begonnen. Mm-hmm. Daar zit wel iets anders in. Geeft dat je hoop? Ja, het geeft me ontzettend veel hoop. En daar probeer ik me aan vast te houden in op de dagen dat het heel zwart en donker is. Ja. Je hebt de voorstelling lang gespeeld. Aanstaande donderdag, vrijdag en zaterdag speel je voor de laatste keer de voorstelling waar we het over hebben. Hoe is dat eigenlijk, ook in het licht hiervan? Ja. Ja, ach, ik ga ze wel missen. Ik ga die stemmen wel missen. Ik hoor ze zo vaak. Maar hoe is dat? Ja, ik denk dat ik het feit dat ik dat we deze tweede tournee begonnen en de protesten, dat ging een beetje hand in hand samen. Mm. Wij begonnen en de protesten waren denk ik 2 weken gaande. Dus dat was ook mijn manier van actie voeren. Dat we die voorstelling konden spelen. Dus als je het hebt over wat kan je bijdragen, was deze voorstelling spelen met de randprogramming daarnaast. Ja, dat voelde heel op soms heel helend en fijn en nog belangrijker dan ooit. En ik ben zo benieuwd. Ja, in januari dan ga ik aan een andere voorstelling werken. Wat ook wel weer gaat over Iran. Maar ik denk dat ik het wel jammer. Ik vind het wel jammer. Ja. Ja. Ja, nou ja, goed, voor nu kunnen we er nog heel eventjes van genieten. En in ieder geval bewonderen ook deze stemmen van deze prachtige kinderen, ja. En jouw werk. De voorstelling Songs for No One speelt nog donderdag tot en met zaterdag in het Frascati Theater in Amsterdam dus. De voorstelling is zowel in het Nederlands als Engels. Nastaran Razavi Khorasani, dankjewel. Dankjewel. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Facebook. Even een waarschuwing voor mensen die achter het stuur zitten nu. Blijf alsjeblieft wakker. Ik moet het even met je hebben over dit fenomeen. Ja, misschien denk je, wat is dit? Golven en witte ruis. Dat zijn geluiden die je op kunt zetten om je baby bijvoorbeeld beter te laten slapen. Veel ouders zijn ermee aan de slag gegaan. En in het AD zet vandaag een kinderslaapcoach uiteen waarom dit zo goed werkt. Het geeft namelijk een constante storing aan, waardoor andere geluiden in de omgeving minder hoorbaar zijn. Het wordt daarom ook wel een geluidsdeken genoemd. Bij baby's zou witte ruis appelleren aan het geluid in de baarmoeder. Dan weet je dat. In het programma Slaapservice testen een meisje een zelfgemaakte white noise maker uit. Hoe vind je het, Issy? Ik heb het gevoel alsof er een UFO van alien over mijn hoofd heen vliegt. En werkt dat rustgevend? Ja. Klinkt alsof ze dan wel slapen met witte ruis, maar wel met kans op enorme nachtmerries. Mijn collega Patrick, die had het trouwens niet helemaal goed begrepen, die zette dit de hele nacht op voor zijn kinderen. Ja. Hard schreeuwen! Nu horen we... Laat een soort witte ruis, Willemruis. Niet echt rustgevend voor baby's lijkt me. Dat leidt eerder tot het tegenovergestelde. Slapeloze nachten. Je hoort die opzet. Lig wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slaap. slapeloze nachten. In de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Ik denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Lucht te staren in het duister. Met de eindeloze droom. Geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik kan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien. Niet gebonden aan grenzen leeft mijn leven volledige anarchie. Heb gezien, alles kan zo veranderen in goud. Dus dan de liever gauw. Mijn insteek is ander naar de mouw. Ik zie mezelf niet zo gauw. Niets doen en moeten bijten met mijn tanden op mijn touw. Dus ik lig wakker heel de nacht te dromen. Zonder spanning over wat gaat komen. Morgen beginnen we de dag weer vrolijk. Zie de zon opkomen. Lig wakker in bed. Mijn hoofd vol met gedachten. De tijd ik langzaam door. Slapeloze nachten. De zon breekt langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. Denk al als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten. Yeah, en ik wil back to the future. De vroeg brandde de plek van mijn voeten. Ik rij straks de stad licht te sturken. Blikken van ijzer in de stad vol mijn schurken. Zoon in mijn eentje, mijn visie is zuiver. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op mijn masterplan. En ik dans met de duivel, dan geef dan hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelen, ze duiken, we stil zit. Klaar voor de arts, zie je delaline kicks. Verslaven, net alsof je aan de heroïne zit. De klok tikt door, tijd om te slapen. Dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door. Achtervolgd op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen. Daarom ik lig wakker in mijn bed. Blijf lekker, hè, dit. The Opposites hoor je met slapeloze nachten. De Nieuws BV. Excuses voor het Nederlands slavernijverleden houden de gemoederen flink bezig. Of de Nederlandse regering die volgende week maandag nou wel of niet aanbiedt. In de serie Ontketend hoor je deze week iedere dag het verhaal van de dappere mensen die streden tegen slavernij. Vandaag gaan we naar Curaçao. Aan het woord erfgoedprofessional Diona Bennett over verzetstrijder Tula. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. Hij is echt de trots, de kracht en geschiedenis van Curaçao. Mijn naam is Diona Bennett en ik vertel vandaag over Tula. Tula was de verzetstrijder van de grootste slavenopstand op Curaçao. En hij werkte al jaren als tot slaafgemaakte op plantage Canepa. En de tot slaafgemaakte werden naast het feit dat ze al niet werden gezien als mens, gedwongen om te wonen, werken en te leven in vreselijke leefomstandigheden. Ze kregen bijvoorbeeld te weinig eten. Ze moesten steeds langer werken in de bloedhete zon. En dat ging zelfs in tegen het slavenreglement. Die onvrede onder de slaafgemaakten was dus gegroeid. En samen met Bastian Carpata, Louis Mercier, Pedro Bacau en andere slaafgemaakten van plantages uit de omgeving begon hij dus bijeenkomsten te organiseren. En binnen een paar dagen had hij een klein leger gevormd dat bereid was om te vechten voor hun vrijheid. Dit was op 17 augustus 1795, waarin Tula in opstand kwam. De plantagehouders die waren dus super bang voor het massale verzet en zij sloegen op de vlucht. En natuurlijk werd er heel bezorgd gereageerd ook vanuit de Nederlandse overheid. Zowel in Nederland op Curaçao. Door de slaafgemaakten werd er natuurlijk goed op gereageerd, omdat er veel meer slaafgemaakten zich bij de opstanders natuurlijk gingen voegen. Maar de plantagehouders die waren echt bang. En natuurlijk door de overheid werden er ook legers ingezet. Dus er werden ook echt natuurlijk gevechten gevoerd. Na meerdere onderhandelingen en gevechten werd Tula na een maand opgepakt. En hij en zijn medeverzetstrijders werden op gruwelijke wijze vermoord op 3 oktober 1795. De slavernij werd naar de opstand niet afgeschaft. Maar de plantagehouders kregen van de Nederlandse overheid wel de opdracht om de tot slaafgemaakte voortaan beter te behandelen. Dus er kwamen weer voorschriften voor een maximale werktijd en ook minimale verstrekking van voedsel en kleding. Zijn opstand werd gezien als een belangrijke eerste stap in de emancipatie van de zwarte bevolking van Curaçao. En hij wordt echt gezien als iemand die stond voor die vrijheid en gelijkheid. Hij symboliseert iemand die bereid was om te strijden en daarbij niet uit het oog verloor dat ook de vijand mens is en menselijk behandeld dient te worden. Je hoort hier een tamboe-nummer. Het is een muzieksoort dat is meegenomen vanuit West-Afrika ten tijde van de slavernij. En ook heel vaak, minstens 17 keer, verboden door de Nederlandse overheid op Curaçao. Omdat ze vooral ook zagen dat tamboe de tot slaaf gemaakte kracht gaf. En dat het hun spiritueel ook sterker maakte. En ook, ze kwamen samen, dus ze waren weer bang voor opstanden. En in het lied zingen ze dus eigenlijk over hoe Tula is geslaagd. Tula Alucha. Dus hij is geslaagd in zijn strijd. Wat Tula vandaag de dag voor Curaçao betekent, is dat zijn opstand werd gezien als een belangrijke eerste stap in de emancipatie van de zwarte bevolking van Curaçao. Hij wordt echt gezien als iemand die stond voor die vrijheid en gelijkheid. Het was een vechter, dus echt een held. En sinds 1985 wordt Tula op 17 augustus dus elk jaar wel herdacht. Het NOS Radio 1 Journaal. Op Curaçao is gisteravond de film Tula de Revolt in première gegaan. Vanaf het moment dat de eerste scènes werd geschoten, heeft het eiland met spanning uitgekeken naar het resultaat. Voor Nederland is Tula wellicht nog onbekend. Maar op Curaçao betekent Tula wat Mandela betekent voor Zuid-Afrika. Tula, they're free. The French have done away with slavery. We should be free by law. We are from St. Nicholas. We come to join the revolt. Where is the one that I call Tula? Met excuses komt erkenning, hè? Erkenning van wat tijdens het slavernijverleden de Nederlandse overheid allemaal heeft gedaan. En ook als ik het natuurlijk persoonlijk betref, dan kijk ik natuurlijk ook naar mijn voorouders die in die vreselijke leefomstandigheden jaren, eeuwenlang moesten leven. Dus ja, persoonlijk, het is echt gewoon een erkenning. Tula betekent voor mij echt kracht. En dat neem ik ook altijd mee, dat we alles aankunnen, dat we mogen dromen, vechten waar we in geloven, vechten voor de juiste behandeling en representatie ook voor onze medemens. Voor mij is Tula echt om te eren en om nooit te vergeten. Ja, je hoorde deel 2 van de serie Ontketend, gemaakt door Sandrine Telloze. Morgen deel 3, dat gaat over de Surinaamse schrijver Anton de Kom. En dit was wel weer het eerste uur van de Nieuwsbv, maar blijf luisteren. Straks praten we over schone lucht. NPO Radio 1, podcast. Het gaat over de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Het is 14 juli 1984. Uit een kunstgalerie in het Brabantse Nune worden 3 schilderijen van de Friese schilder Joopje Huisman gestolen. Ik weet ook dat er een beloning is uitgeloofd. In al die jaren zijn de schilderijen niet boven water gekomen. Die werken zijn absoluut niet vernietigd, die zijn nog ergens. En er was dat ene telefoontje. Ze liggen in een kluis in Eindhoven. Luister de gestolen schilderijen van Joopje Huisman. Daar wil ik liever niet over praten. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Shit. Wie luistert, weet meer. Ster. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Kent u de kaartkloof? Vroeger kregen we nog zoveel lieve kerstkaartjes. Maar nu, appjes, DM'tjes, die kan je toch niet ophangen? Dus weg met die kaartkloof. Stuur een kaartje deze kerst. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen. Ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromaid. Kijk op euromaid.com. Wil jij werken als betaalde mantelzorgondersteuner? Kom dan werken als Saar. Saar aan huis zoekt gemotiveerde mannen en vrouwen die aanvullende mantelzorg willen verrichten. Informeer bij een van onze vestigingen en kijk op saaraanhuis.nl. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de kampschilders van Jan Brokke, over de kamptijd van zijn ouders en de reddende kracht van kunst. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Betaald werken als mantelzorgondersteuner? Kijk op saaraanhuis.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. Ja, welkom terug bij de Nieuwsbv. Straks praten we over de vele kinderen met astma. Direct gevolg van de slechte luchtkwaliteit in Nederland. Maar nu eerst, het tekort aan basisschoolleraren neemt nog steeds toe. Dat en meer in het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, volgens de ministers Wiersma en Dijkgraaf staan er 9700 banen open. Dat komt neer op een tekort aan basisschoolleraren van 9,5%. Iets hoger dan vorig jaar. De onderwijsministers verwachten dat de tekorten de komende jaren iets afnemen en daarna juist weer stijgen. Ze schrijven aan de Tweede Kamer dat geen enkel schoolbestuur de problemen alleen kan oplossen. Volgens Wiersma en Dijkgraaf wordt er van alles aan gedaan om de tekorten te lijf te gaan, maar was de aanpak tot nu toe te versnipperd en soms te vrijblijvend. Goed nieuws voor ouders met kinderen in de opvang. De toeslag gaat volgend jaar toch extra omhoog. Verslaggever Roel Boelsius legt uit waarom het kabinet toch overstag gaat. Omdat de tarieven in de kinderopvang meer stijgen dan dat de kinderopvangtoeslag steeg. En dat kwam door een verkeerde inschatting die gemaakt is over de inflatie. Die was toen ze het besluit namen over hoeveel hoger de kinderopvangtoeslag moest zijn, lager dan het in werkelijkheid was. Ook lager dan het moment dat de kinderopvangbedrijven hun tarieven gingen bepalen. Langzij het kabinet dat het besluit al genomen was, dat daar niks aan veranderd kon worden. Nu is het toch overstag gegaan. Dat kwam ook omdat er signalen kwamen dat ouders vanwege de kosten overwogen om minder te gaan werken. En dat is in tijden van deze hoge inflatie en krapte op de arbeidsmarkt natuurlijk niet het gewenste effect. Nou, minister Van Gennep zegt ook letterlijk dat ze wil voorkomen dat ouders stoppen met werken omdat de opvang te duur wordt. Het is de Europese Unie gelukt om Hongarije te laten instemmen met een financieel steunpakket voor Oekraïne van 18 miljard euro. En ook is er een akkoord bereikt over een minimumwinstbelasting voor grote bedrijven in de EU. Hongarije verzette zich maandenlang tegen deze plannen en de oplossing zit hem in geld. Hongarije staakte het dreigen met een veto in ruil voor een lagere strafkorting op zijn eigen EU-subsidies. Correspondent Tijn Sadé in Budapest. Ja, Tijn, dat is dus handig gespeeld van Hongarije. Nou, ik kan nou niet echt zeggen dat er iemand hier heeft gewonnen of verloren. Het is een flinke koehandel geweest, dat wel. Zo gaat het wel vaker in Europese onderhandelingen. Ja, die korting op het EU-geld voor Orbán, voor Hongarije, dat zou zo'n 7,5 miljard bedragen. Dat wordt nu een sanctie, een korting van 6,3 miljard. Dus je kunt zeggen, alsof je op de markt staat, Orbán, de Hongaarse premier, heeft er ruim een miljard afgepingeld. Nou, het is echt wel een behoorlijk ruw en onsmakelijk spel geweest wat er gespeeld is. Zeker als het gaat om dat dreigen door Hongarije met een veto tegen een wederopbouwfonds voor Oekraïne. Nota bene een buurland van Hongarije, een land in oorlog. Maar ja, zo is het gegaan. Orbán heeft het in ieder geval vanochtend al meteen hier in Hongarije verkocht als: ik heb gewonnen in Brussel en ik heb een cadeau voor alle Hongaren. De wettelijke pensioenen mogen met 15% omhoog. Nou, dat ziet er prachtig uit, maar het stelt niks voor. Want in Hongarije is de inflatie het hoogste van heel Europa, zo'n 22%. Dus het was niet veel waard, dat cadeau. Ja, je noemt het nu onsmakelijk. Hè? Hoe moeten we deze aanpak dan zien? Nou, kijk, je kunt wel stellen dat er voor het eerst toch, het is ongezien, hè, echt historisch in de geschiedenis van de Europese Unie, dat de anderen in de club, een ander land, een ander clublid, met de taal van geld, hè, als je het zo wil noemen, het toch echt hebben, ja, op de knieën hebben gekregen. Deels op de knieën. Nou, toch de slimste waarnemers die dit gevecht tussen Orbán en Brussel al jaren volgen, die zijn het er toch allemaal wel over eens. Het had allemaal best nog strenger gemogen. hebben. Maar dat dit voor Brusselse begrippen, waar toch altijd het ene land, het andere land de hand boven het hoofd houdt, dat dit toch wel uniek is. En goed nieuws voor iedereen die vindt dat corruptie in een land als Hongarije gestraft moet worden. Ja, en is de kou tussen Brussel en Boedapest nou uit de lucht? Nee, dat kun je niet echt stellen. Er is nog een andere pot geld uit het corona-herstelfonds. Ruim 5 miljard. Ook daar geldt nog steeds voor dat het bevroren is. Wel heeft de Brussel beloofd dat de Europese Commissie de komende maanden, komende jaren, die vooruitgang in Hongarije, die beloofde vooruitgang in de aanpak van corruptie, zal blijven monitoren. Maar als het nodig is, zal Brussel weer nieuwe strafmaatregelen doorvoeren. Dus nee, Brussel en Boedapest worden voorlopig nog geen vrienden. Dankjewel, Tijn Sade. Ja, los van dat geld voor Oekraïne van de Europese Unie is in Parijs een donorconferentie bezig. Voor Oekraïne er zijn tientallen miljoenen nodig voor manieren om stroom op te wekken, voedsel en brandstof. Door gerichte Russische aanvallen is de Oekraïnse energievoorziening ontwricht en zit een groot deel van de bevolking tijdelijk of permanent zonder stroom. Bedrijven van buiten Europa gaan net als Europese bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat hebben het Europees Parlement en de lidstaten vannacht afgesproken. Het gaat om bedrijven die buiten Europa zijn gevestigd, maar hun producten wel naar Europa exporteren. Twitter heeft de onafhankelijke adviesraad, die keek naar moderatievraagstukken, opgeheven. In de raad zaten vertegenwoordigers van onder meer mensenrechtenorganisaties. De raad was een soort klankbord over bijvoorbeeld de regels op het sociale media platform en het bestrijden van haatzaaien. Volgens Twitter is het tijd voor andere inzichten van buitenaf. Het NOS-journaal. Op de eerste dag van de WK korte baan zwemmen in Melbourne zijn geen Nederlandse medailles veroverd. Marit Steenbergen kwam het dichtst bij eremetaal met een vierde plaats op de 200 meter wisselslag. Het lukte haar wel om het Nederlands record aan te scherpen naar 2:05:94. Steenbergen had gemengde gevoelens. Ja, tuurlijk denk je wel bij vierde een beetje van, vierde. Maar volgens mij mag ik helemaal niet klagen. En mijn tijd is supergoed. Ik kwam hier met 2:07:01 en ik zwem 2:04:09. Ik mag niet anders dan tevreden zijn. In de race zelf had je dus ook wel die gemengde gevoelens? Dat je dacht, ik lig iets te ver bij die top 3 vandaan? Nee, ik heb eigenlijk bewust niet gekeken. Dus ik had ook niet heel erg door hoe ik lag. Die laatste 50 heb ik wel een beetje gekeken, maar toen zag ik ook niet heel erg veel. Dus ik heb eigenlijk vooral mijn eigen race gezwommen. Er is inderdaad nog wel een klein gat tot de top 3. Ik denk gewoon de stappen die ik nu hier heb gezet, die zijn gewoon supergoed en dat biedt gewoon heel veel perspectief. En dat ik daarmee vierde word, dat is denk ik alleen maar heel erg goed. Zei Steenbergen tegen verslaggever Martin Vriesema. Op de 4x100 meter wisselslag kwam Nederland niet dicht bij de medailles. De vrouwen werden vijfde, de heren pakten de achtste plek in de finale. Dan naar bevroren water, want in heel Nederland zijn vanochtend de natuurijsbanen weer geopend. Bijvoorbeeld in Doorn en in de Lier in het Westland kan er sinds vanochtend vroeg worden geschaatst. En klonk het dus zo. De ijsbaan in Winterswijk brak schaatser Bart Vreugd en heel vanochtend het uurrecord schaatsen op natuurijs. Dat was mij net al gezegd, maar echt onwijs bedankt voor alle mensen die hier vannacht zo hard aan het werk zijn. De schaatser legde in ideale omstandigheden, temperatuur flink onder nul en zo goed als geen windruim, 36 kilometer af in een uur tijd. Het weer zonnig en zo goed als geen wind. De temperatuur schommelt rond het vriespunt. Vanavond en vannacht koelt het door bewolking redelijk af. Het wordt -2 tot -5. Morgen is er meer sluierbewolking en blijft de temperatuur weer rond het vriespunt. Gaan we kijken wat er op de weg gebeurt. De ANWB verkeersinformatie krijgen van Jolanda van der Velden. Er zijn opruimwerkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk heb je 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. Ja, we zijn een dicht bevolkt land, hè. We hebben intensieve veeteelt, veel vies vrachtverkeer. We laten de kolencentrales sinds kort weer extra hard draaien. En oh wee, als iemand aan je houtkachel komt. De nieuwsbv. BV. Maar de prijs die we voor dit alles betalen is heel hoog. Want de lucht in Nederland is inmiddels zo ernstig vervuild dat hierdoor jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig overlijden. Ook in de Tweede Kamer zijn hier zorgen over. En daarom wordt daar vandaag gesproken over hoe Nederland de luchtkwaliteit aan gaat pakken. Bij mij in de studio zitten directeur van het Longfonds Michael Rutgers, longarts Hans Intveen en astmapatiënt Ilke Kiesemuller. Welkom allemaal. Even, Ilke, ik begin even met jou, want jij leeft nu al meer dan 12 jaar, zeg ik dat goed, met ernstig astma. Ja. Ja. Hoe ga jij door het leven in deze tijd, nu de houtkacheltjes volop aan het loeien zijn, we toch denken van, nou, gezellig open haard steken we ook aan? Nou, 's avonds niet naar buiten en ramen zijn dicht, dus je moet eigenlijk gewoon ook je huis goed kunnen ventileren. Maar dat zal overdag dan moeten gebeuren, want dan is er gewoon minder stook dan 's avonds. Ja. En ben je op dit moment nu ook benauwd? Nee hoor, nee. Hier gaat het goed. Ja, nu gaat het goed. Ja, maar 's avonds niet naar buiten, dat is nogal wat. Vanaf hoe laat zit jij dan thuis met de deuren en ramen dicht? Gewoon vanaf 5 uur. Ja, ja. Hans Intveen, u bent al meer dan 25 jaar longarts en gepromoveerd op ernstig astma. Welke stoffen zijn voornamelijk aan te wijzen als boosdoeners? Voor astma is met name stikstofdioxide een probleem en fijnstof. Ook ozon kan een rol spelen, maar dat zijn eigenlijk de belangrijkste veroorzakers van zowel astma als COPD, ook longkanker trouwens, zowel het ontstaan ervan als het krijgen van longaanvallen. Aha, oké. Okay. Want Ilke, even los van de houtkachels en alles in de winter, heel het jaar door zit er dus troep in onze Nederlandse lucht. Ja, klopt. In de lucht überhaupt hierboven. Wat merk jij daar als astmapatiënt dagelijks van? Als er veel uitstoot is van de fabriek en dat waait onze kant op, zeg maar, dan heb ik meer last van mijn luchtwegen en moet ik meer medicijnen nemen. Ja, je zegt van de fabriek, waar woon je? Ja, ik woon in Maassluis, onder de rook van Rotterdam. Dus ja, die fabrieken die stoten toch uit. En ja, als dat echt wel veel is, heb ik daar last van. Maar dit is helemaal geen goede plek voor jou om te wonen, dus eigenlijk. Zou je niet moeten verhuizen? Dat zou kunnen, maar ja, ik heb alles daar. Ja. Dus dan is die stap niet zo makkelijk om te nemen. Ja. Hans in het Veen, Elke is een van uw patiënten. Mm-hmm. Wat ziet u in de praktijk terug bij de mensen met astma door luchtverontreiniging? We zien eigenlijk veel meer astma dan een aantal jaar geleden. En zeker Rotterdam, wat een van de viezere steden is van Nederland, zien we in ons ziekenhuis in het Franciscus. Zowel de kinderlongartsen als bij ons zien we echt veel meer astma. En we zien ook veel ernstig astma. Ja, maar met wat voor klachten komen mensen dan? Met name met kortademigheid en hoesten. Mm-hmm. Maar ook met echt longaanvallen. Dus dat zijn opvlammingen van het astma, waardoor men extra benauwd is. En men vervelende medicatie moet gebruiken, zoals prednison. Of zelfs dure geneesmiddelen om die astma rustig te houden. Ja. Zou u bijvoorbeeld, als Ilke bij u langskomt, aanraden van waar je woont is niet verstandig, toch maar verhuizen, ook al heb je daar alles? Nou ja, is dat niet uw taak als arts? Nou, het probleem is dat in Nederland een heleboel plekken niet zo schoon zijn. Dat is één. En daarmee dan ga je het probleem verplaatsen. En je kan beter het probleem bij de wortel aanpakken. Mm. En namelijk ervoor zorgen dat de lucht schoner wordt. Want anders is Elke niet probleemeigenaar, maar degene die daar woont. Ja, juist. Michael Rutgers, u bent directeur van het Longfonds. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft vorig jaar grenswaarden geadviseerd voor schone lucht. Hoe ver staat Nederland als we kijken naar deze lijst? Nederland is het vieste jongetje van de Europese klas. Het is in Nederland erger dan op iedere andere plaats in Europa. Dus het gaat helemaal niet goed in Nederland. Waar komt dat door? Nou, we zijn natuurlijk een heel dichtbevolkt land. Ja. We zijn ook een polderland. We zoeken altijd het midden tussen gezondheid en economie. Dus ja, wat wij zien is dat er vaak te langzaam de goede keuzes gemaakt worden. Dus de maatregelen zijn er wel. Mm-hmm. Maar ze worden met heel veel vertraging doorgevoerd. Ja, te langzaam de verkeerde keuzes gemaakt worden. Toch lijkt onze politiek wel wakker te zijn geworden de laatste tijd, of niet? Ja, er zijn issues waar sommige politieke partijen zich wel op richten. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Het gaat natuurlijk om dat de bevolking zich dat bewust wordt van dit probleem. Want ook nu lijkt die lucht wel gezond, want je ziet niks. Helder, je ziet er mooi, prachtig uit. Ja. Maar ik heb net even gecheckt. Ja. De luchtkwaliteit hier in Hilversum is matig. Dus dat is slecht voor mensen met longziekte. En er zijn ook een heleboel kinderen die er longziekte van krijgen. Ook dus door die gewoon gezond geboren, helemaal niks aan de hand. En door die lucht gewoon ziek worden. Ja. En zelfs chronische ziektes, luchtwegen aandoeningen krijgen? Nou, astma is een chronische ziekte. Ja, maar dat dus astma krijgen? Ja, die astma houden. Ja. Oké, okay, en ook houden. Ja. Oké. Okay. Ondanks het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie wil de Europese Commissie pas vanaf 2030 stapsgewijs toewerken naar nieuwe waarden voor schone lucht. Hè? Vanaf 2050 zullen deze waarden pas echt gelden. Vandaag debatteert de Commissie in de Tweede Kamer over het Nederlands standpunt. En dan denk ik, ja, dat is natuurlijk is dat niet een beetje te laat? Als je over 28 jaar pas aan die waarden die de Wereldgezondheidsorganisatie heeft bepaald voor ongezonde lucht, hè? Dus als het daar boven is, dan is het ongezond, dan word je daar ziek van. Als dat pas in 2050 doorgevoerd wordt, dat betekent dat alle mensen met longziekte nog 28 jaar in de rotzooi leven. Dus wij willen dat het zo snel mogelijk doorgevoerd wordt. Mm. Als we afspreken dat per 2030 die Wereldgezondheidsorganisatie advieswaarden gehanteerd worden in Nederland en in Europa, dan doen we mensen met een longziekte en mensen die een longziekte kunnen krijgen een heel hele grote dienst. Ja, nou, dat is allemaal heel duidelijk. Maar dan lees ik vandaag de krant. Ik weet niet of jullie het hebben meegekregen. Net ook in de column van Marcel van Roosmalen. Vandaag werd bekend dat het bedrijf dat Oreo-koekjes maakt jarenlang gewoon giftige ammoniak mengde met gemalen cacaobonen om de koekjes dus die diep zwarte kleur te geven, die zo bekend is. Maar dat zorgde dus voor een enorme ammoniakuitstoot. En wat blijkt, de overheid wist wel van de uitstoot, maar niet dat het door dus die extra toevoeging kwam. Ja, dan zakt toch de moedje in de schoenen, of niet? Nee. Niet? Nee, we gaan hier wat aan doen. Ja, oké. Okay. Het is heel bedenkelijk dat dat gebeurt. Ammoniak is een rotspulletje, daar krijgen mensen longziekte van. Dat komt ook uit de veeteelt bijvoorbeeld. Uh-huh. Dus kijk, onze strijd is er om te zorgen dat de politiek de stappen zet die gezet moet worden om mensen gezond te houden. Ik vind ook dat de Nederlandse overheid de plicht heeft om haar burgers gezond te houden. En dit is nou een aspect, als wij de vieste zijn van Europa, dat is toch niet acceptabel? Ja, maar goed, Hans in het Veen, we horen ook een overheid die dus wel de ogen sluit op een of andere manier. Nou, dat is een belangrijk probleem. A, het gaat om bewustwording, maar B, en dat is belangrijk, het is eigenlijk een keuze tussen welvaart en welzijn. Als je ziet hoeveel verdriet er in Nederland is door bijvoorbeeld astma, 1 op de 5 kinderen heeft astma door slechte luchtkwaliteit. Dat zijn 50.000 kinderen in Nederland. Gewoon alleen maar door de slechte luchtkwaliteit. En dan hebben we het nog niet eens over de andere problemen zoals COPD, longkanker en hart- en vaatziekten. Mm. En Michael noemde, of u noemde het net, het aantal vroegtijdig overlijdens. Maar daar zit niet in het leed en de verslechtering van de kwaliteit van het leven. Dus we hebben echt iets met z'n allen goed te maken. Beleidsmakers, kijk, als je gezond bent, dan waardeer je gezondheid minder dan als je ineens je gezondheid kwijt bent. Want hoe zit dat met dat leed? Je noemde net praktische maatregelen die je neemt. 'S Avonds thuis zitten. Wat voor leed ondervind jij verder nog? Je hebt toch wel een vorm van isolatie. Je kan niet met alles meedoen. Dus je wordt wel beperkt ook met je sociale contacten. En ja, ook veel verdriet natuurlijk als je in het ziekenhuis weer ligt. En als je je zo beroerd voelt, erg moe, dat je niet aan dingen mee kan doen, leuke activiteiten met anderen. Dus er zit wel echt wel veel achter wanneer je chronisch ziek bent. Het is niet zomaar dat je het een week hebt. Ja. Nee. Je zal er altijd rekening mee moeten houden. En het zal altijd momenten of periodes geven dat je gewoon toch alleen zit. En met jouw 100.000 andere mensen. Juist. Honderdduizenden. Ja. Ja. Ja, dat je dus in een situatie zit die ook in zekere zin uitzichtloos lijkt. Ja, inderdaad. Zolang die lucht zo ongezond blijft, zolang die rotzooi in de lucht komt, hebben deze mensen, die honderdduizenden mensen, hebben daar last van. Mm. En datzelfde geldt bijvoorbeeld voor houtstook. Dat doen we nu. 90% van die energie uit hout gaat door de schoorsteen. En de rotzooi die mee komt, die valt bij mensen met longziekte neer. Ja. Is dat nou acceptabel? 20 jaar lang inderdaad uitstel. Ik bedoel, zijn wij dood en begraven. 20 jaar lang mensen extra leed laten hebben. Dat is echt wel een implicatie. Hans in het Veen, wat zou u dan willen zien? Op korte termijn? Ik zou in ieder geval de vervuiler betaald. Dat is in ieder geval één ding. Ik zou willen dat... Wat bedoelt u met de vervuiler betaald? Hebben we het dan over de fabrieken bijvoorbeeld? Of hebben we het over de mensen met de houtkachels? Waar hebben we het over? Ja, belast het gewoon. Precies. Geld is klaarblijkelijk toch een drijfveer. Dat moet ook wel, als u dat verhaal vertelt over die Oreo-cookies. De vervuiler moet maatregelen treffen. En de grootste vervuiler moet het hardst getroffen worden. En dat betekent ook dat overheden, lage overheden en hoge overheden, geen vrijblijvende afspraken meer moeten maken, maar harde afspraken. Bindend. Bindend, precies. Waarbij die norm die Marco Rutgers net noemt, inderdaad in 2030 gehaald moet worden. En dat is ambitieus, dat geef ik toe. Maar als het geen pijn doet, is het ook niet ambitieus. We moeten nu een stap maken. En dat betekent ook dat we in Europees verband acties moeten uitzetten. Ja, Europees verband acties moeten uitzetten. Hoe moet ik dat voor me zien, Marco Rutger? Het is natuurlijk een hele lastige toestand. Je praat tegen de Tweede Kamer. Wij praten tegen de Tweede Kamer. Die tegen de regering moet vertellen dat ze stappen moeten zetten om in 2030 die grenswaarden te gaan hanteren. Die dat in de Europese Commissie moeten brengen. Nou, de Europese Commissie kan het amper eens worden over de geldstromen. Ja, maar dit is misschien wel een iets overzichtelijker onderwerp. Want ook uit andere landen komen dezelfde geluiden. Dus het zou kunnen zijn dat we versnelling kunnen brengen in dat traject van niet pas in 2050 die waarde hanteren, maar in 2030. Dus ja, ieder jaar is een jaar winst, maar wij streven, onze inzet is 2030. En dat moet de Tweede Kamer beslissen. Dat moet de regering uitdragen in Europa en dan kunnen we stappen zetten. Ja, en is er ook een stok achter de deur? Ik wou nog eens zeggen wat moet er gebeuren. Wat we ook zien is dat in Nederland in ieder geval voor bijvoorbeeld het Schone Luchtakkoord eigenlijk het ministerie van INW verantwoordelijk is. Infrastructuur en Waterstaat. Terwijl het een probleem is wat alle ministeries raakt. De overheid vraagt de zorg om samen te werken. Van longfonds tot huisarts tot specialist. Ook onze gezondheidszorg inderdaad. Precies. Ja. Maar het gaat dus niet alleen om INW. Het gaat ook om VWS. Het gaat ook om veeteelt. Het gaat om de milieuminister. Het gaat om vliegvelden. Het gaat om de havens. Die zouden ook integraal met elkaar moeten samenwerken om dit probleem op te lossen. En nu praat men niet met elkaar en is het het probleem van INW. Ja. Maar de klimaat- en stikstofdiscussie helpt wel. Er liggen veel parallellen. Dus daar kun je mee, als die boodschap integraal wordt. Dus we hebben een probleem met het klimaat, we hebben een probleem met stikstof, maar we hebben ook een probleem met fijnstof. En daar worden mensen ziek van. En dat kunnen we met elkaar oplossen. Dus die stappen zijn er wel, die beweging is er wel. Maar we moeten wel even duidelijk maken dat die met elkaar te maken hebben en dat die stappen echt gezet moeten worden. En dat we vaker het verhaal van mensen zoals Ilke ook horen. Ja. Want Ilke, hoe kijk jij vandaag? Ga jij dat debat volgen in de Tweede Kamer, wat nu wordt gevoerd? Ja, zeker. Ja? Ja. En wat zijn je verwachtingen? Nee, eerder wel hoop dat ze echt wel het allemaal in versnelling gaan zetten. Ja. Heb je daar ook vertrouwen in? Nee. Niet zoals de gang van zaken nu is. Maar ik hoop wel dat inderdaad door, zoals nu met de radio en alles, samen te zitten en het bespreekbaar te maken, dat het misschien wel aanzet en helpt. Ja. Ik wil jullie bedanken voor het delen van jullie verhaal. Ilke Kiesemuller, dank je wel. En ook dank aan Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. Hans Intveen, longarts, ook bedankt. Graag gedaan. You're welcome. Yes, I understand that every life must end, as we sit alone, I know someday we must go, Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, others, they got none, Stay with me, let's just breathe. Practice all my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me bleed. Stay with me, oh, all I see. Did I say? Say that I want you, or if I did, I'm a fool, you see, no one.